Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dat was Nikolai Bentzen, Deense pianist en componist. Ook wel de leider van de Danish Radio Big Band. Featuring Morten Bugert met het mooie nummer Hypotheses Scientific. Van de CD Funkenstein van dit jaar. We gaan verder met pianist Dan Siegel. Dan Siegel zal eigenlijk morgenavond bij het Jazz Rock Café optreden in Metropool Enschede. Helaas is hij verhinderd, maar er komt een goede gitarist, een Deense gitarist, Søren Reeve. Maar we gaan nu luisteren naar het nummer van Dan Siegel, Strange Sky. Thank you. De drummer Mark Giliana met het nummer Bud, samen met hij is onder andere een componist en leider van de band Beat Music. Daarvoor heeft u kunnen luisteren naar On Impulse met Frans Valling, Sebastiaan Cornelissen en Koen Molenaar featuring de Britse saxofonist Nigel Hitchcock. En we begonnen met Dan Siegel's Strange Sky. Forever Girl van Christian Scott Achunda Ajua met drummer Chris Turner en hip-hop rapper Mike Larry Draw. Horace Silver Quintet met Senior Blues. Daar hoort ook een hele mooie tekst bij. Dit was een uitvoering, een alternate 45 take door Rudy van Gelder edition. Daarvoor hebben we kunnen luisteren naar Joshua Redman Quartet. Op saxofoon Joshua Redman. En hij komt 1 mei op het Jazzfest Gronau. Samen met zijn trio. En daarvoor hebben we dan David Sanborn, de acoustic band, op het podium al daar. We begonnen met Christian Scott en Achunde Ajua met Forever Girl. We gaan luisteren naar Sweet Love van de R&B-zangeres Anita Baker. Stay with me. Thank you. Ja, dat was Larry Goldings en Peter Bornstein en Bill Stewart. Don't Ever Call Me Again. En begonnen met, we hebben nog naar Chick Corea, Love Castle kunnen luisteren. Daarvoor Anita Baker met Sweet Love. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van deze tweede jazz meeting. En dat gaan we doen met Serge George Ivan, oftewel Van Morrison, met trompetist Joey DeFrancesco, Close Enough for Jazz. En wie weet zien we elkaar morgen bij het Jazz Rock Café in Metropool Enschede. Het is gratis. The Pact featuring de Deense gitarist Søren Rief. En anders tot volgende week woensdag van 7 tot 9 tot jazz. Never given to worry. Stop looking at my down, don't frown. Close enough for jazz. Is it parasol? Is it dazz? Well, it doesn't really matter when it's better on the inside. And it's close enough for jazz. Close enough for jazz. Okay. Now